başında kara kış olur. Yüce dağ başında kara kış olur. Bastığın yerler donar taş olur. Bastığın yerler donar taş olur. Gurbet elde derdim bana eş olur. Gurbet elde derdim bana eş olur. Aldan aldım, mordan aldım. Dal yazmayı yardan aldım. Yarim gurbet elde gezmem.